นี้ชันอยู่ในสายเรื่องราวเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนที่ผ่านมานะครับที่บ้านในจังหวัดอุดรธานีเรื่องของหลงเหลือภาค2เหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงครับเรามาติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมๆกันดีกว่าครับสวัสดีน้องชัน สวัสดีครับ นะฮะสบายดีขึ้นหรือยัง ดีแล้วนะครับเสียงเพิ่งกลับมาพี ่เสียงเพิ่งกลับมานะนะฮะคราวที่แล้วแบบโอ้โหมาเล่าให้ป๋องนี่เสียงแบบง่อมมากไม่สบายหนักมากนะคือช่วงนี้ก็ถือว่าดีขึ้นนะ ผมแบบก็ขอบคุณที่ป๋องในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าพี่ป๋องไม่เบรกอ่ะผมแบบหลุดเยอะเลยอ่ะเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเสียงเรามันไม่ไหวแล้ว ครับนะฮะโอเคแต่วันนี้เสียงดีขึ้นกว่าวันนั้นเยอะเลยนะฮะแสดงว่ากินยงกินยารักษาตัวเองดีนะครับนะฮะไงก็หายไวๆนะชันนะ ครับ ได้เลยชันเรามาว่าถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะครับชันเกริ่นข่าวที่แล้วสักนิดนึงได้ไหมครับเผื่อหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ฟังเรื่องข่าวที่แล้วนะข่าวที่แล้วที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นที่บ้านนะครับที่ว่าทั้งตัวหลานชายก็ดีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับต้นกล้วยมีนู่นมีนี่เต็มไปหมดเลยชันนะลองเกริ่นย้อนให้กูฟังสักนิดนึงก่อนได้ไหมครับ ได้ครับคืออันนี้เอาไปช่วงท่อนกลางที่ว่า ครับ จะเป็นตอนที่พี่ต้อมอะครับกำลังช่วยโอมเกี่ยวกับเรื่องผีผู้หญิงคนนั้นนะครับเรียกว่าโอมกับผีผู้หญิงคนนั้นเหมือนว่าอยู่กันในห้องแล้วเหมือนว่าพี่ต้อมเหมือนก็กำลังจะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก็เหมือนให้โอมออกจากห้ อง แต่เขาอะไม่ยอมออกแล้วก็มีเสียงผู้หญิงอะ ครับ กิ๊กกิ๊กกิ๊กแล้วก็บอกว่าเหมือนน้องหอยหัวนะพี่น้อง หอยหัวใช่ใช่เหมือนอารมณ์ประมาณว่ามึงจะลองดีกับกูเหรอหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ใช่เขาบอกอีผีตัวนี้ใช่ไห ม แน่ใช่ไหม ครับ มาไหนดิลองดีกันหน่อยดิ อ ะไรแบบนี้สิ ครับ แล้วพอจนพี่อมเขาทำอะไรเสร็จก็เหมือนว่าจัดการตัวเขาอะพี ่ครับ พอจัดการตัวเขานู่นนี่เสร็จแล้วพี่อมเขาก็ได้รับบาดเจ็บจากผีตัวนั้นเขาทำแล้วเลยก็มาในช่วงนั้นมีในช่วงหลังจากนั้นนะพี ่ครับฮะโอเคนะฮะก็คือหลังจากเรื่องนั้นเสร็จปุ๊บรู้เหมือนว่ามันจะมีอะไรอยู่สักท้ายหนึ่งเป็นปมอยู่นิดหนึ่งชั้นนะเรื่องราวนะตอนนั้นนะครับวันนี้เราจะมาขยายปมนี้กันต่อนะจากเรื่องราวของภาคต่อคราวที่แล้วนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นเสร็จคุณลุงที่ดูเหมือนว่าเข้ามาช่วยแล้วก็ดูเหมือนโดนผีทำร้ายเองก็ดีคนในบ้านเองก็ดีน้องผู้ชายนั้นเองก็ดีหลังจากนั้นมันเหตุการณ์มันเป็นไงต่อครับชั้น คือหลังจากนั้นนะครับ ช่วงนั้นที่ว่าบ้านนั้นก็อยู่อย่างสงบมาในช่วงหนึ่งที ่ ช่วงใน3-4 ปีนั้นนะครับ ครับ แต่ช่วงมาหลังๆ3 เดือนเนี้ยที่ผ่านมาที่ว่าคือวันเนี้ยผมให้พี่แอนมาช่วยงานที่บ้านเพราะวันนี้ที่บ้านทำงานเยอะมาก ครับ ก็เลยให้พี่แอนเขามาช่วยแล้วผมก็เห็นหน้าพี่แอนเศร้าๆมาเพราะปกติถ้าพี่แอนมาจะมาพร้อมกับเจ้าโอมแล้วก็มาพร้อมกับพี่ต้ อม คือพี่เขยของโอมครับ ครับ ซึ่งผมก็เลยถามว่าเอ้าพี่แอนแล้วพี่ต้อมชันแกก็จับไหล่ผมเนาะเพราะว่าผมกับพี่ต้อมมันรักกันมากแกก็จับไหล่บอกว่า ครับ ชันฟังพี่นะหลังจากเหตุการณ์วันนั้นที่แม่พี่โทรให้เราฟังอ่ะมา3-4 ปีเรื่องที่มันเกิดอ่ะในช่วงหลังๆมาพี่ก็อยู่อย่างสงบสุขแต่พอหลังจากนั้นอ่ะนิสัยของต้อมมาเปลี่ยนไปเลย เหรอ เปลี่ยนเลยพี่ เปลี่ยนยังไง จะเป็นคนที่ไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับก็เหมือนกับกายคือมันผิดจากบทของตัวเขาเองเลย เหรอฮะ กลับมาปาร์ตี้เพื่อนๆมากินเหล้าทุกวันแล้วเพื่อนแต่ละคนนะพี ่ เป็นพวกที่แบบมีพวกอิทธิพลนะในย่านนั้นนะ ครับ ซึ่งว่าเขาไม่เคยคบเพื่อนแบบนี ้ เพราะช่วงที่พี่แอนเขาบอกว่าแล้วมันจะมีอยู่ในวันอย่างเงี้ยในเหตุการณ์วันนั้นนะคือ ครับ พี่ต้อมเนี่ยพาผู้หญิงมาที่บ้านมาปาร์ตี้พี ่ ยืนเหมือนพวกพี่เต้ครับแล้วเหมือนพวกเพื่อนของพี่ต้อมเขาก็มานั่งยืนพวกนี้นั่นกัน ครับ แล้ววันนั้นพี่แอนเขาไม่อยู ่ เพราะวันนั้นเขาจะโอมเฝ้าบ้านอยู่คนเดียววันนั้นพี่แอนกับแม่เขาเนี่ยไปทำธุระต่างจังหวัด ครับ พอกลับมาโอมเล่าให้ฟังว่าพี่แอนฟังผมนะเราเป็นพี่เป็นน้องกันนะนี่ผมไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นนะ ครับ พี่ต้อมพาผู้หญิงมาปาร์ตี้ที่บ้านพี่พี่แอนเขาก็บอกโอมมันจะเป็นไปได้ยังไงพี่ไม่เคยเห็นต้อมกินเหล้าเลยนะ ครับ ต้องบอกพี่มันเป็นอย่างนั้นจริง ๆ ผมไปโกหกพี่เหรอแล้วก็เหมือนว่าช่วงที่ว่าผมกำลังเล่าให้พี่แอนฟังครับ ครับ พี่ต้อมเดินมา ฮะ แล้วพี่แอนก็ถาม ต ้อมเป็นไรหรือเปล่าพี ่ ช่วงนี้ดื่มหนักปกติไม่ดื่ม ครับ พี่ไม่รู้อ่ะอยู่ดีพี่ก็อยากสูบบุหรี่อยากดื่มเหล้าอยากเมาเมาม ันเป็นแล้วคือพี่แอนเขาเลยเหลือบไปในตรงประตูห้องแกเพราะตอนที่แกออกมาจากห้องอะพี่ห ้ องแกเปิดไปพี่แอนบอกเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งที่นั่งชันเข่าอยู่ในห้อง เฮ้ยเหรอแล้วตอนที่เขาเห็นเขาบอกรูปร่างลักษณะของผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงครับชันเขาได้พูดให้ฟังไหม พี่แอนเขาบอกว่าเป็นลักษณะผู้หญิงผมผอม กิน กระดูกครับพี ่ ผมสั้นๆนะครับผมบอสครับพี ่ นั่งจ้องหน้าพี่แอนอยู ่ครับ แล้วพี่แอนบอกว่าในขณะนั้นที่ผู้หญิงคนนั้นมองพี่อยู่แกผักพี่ต้อมออกพ ี่ ต้อมบอกเฮ้ยแอนผักพี่ทำไ ม พี่หนูถามจริงพี่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าพี่ไปผิดอะไรมาหรือเปล่าพี่ดื่มหนักขนาดนี้พี่ไปทำอะไรกันมาแล้วช่วงนั้นโอมก็พูดเหมือนประมาณว่าพี่แอนใจเย็นพี่แอนใจเย็นเขากลัวว่าพี่เคยกับพี่สาวจะทะเลาะกันบอกพี่แอนใจเย็นพี่แอนเขาก็เลยแยกพี่แอนลงข้างล่างส่วนพี่โอมเขาก็กลับเข้าห้องไปเขาบอกเอองั้นพี่ขอนอนก่อนพี่ไม่ไหวพี่เมาก็เข้าห้องไปแล้วขอมีเพื่อนของพี่โอมครับชื่อว่าพี่ต้นพี่ต้นเขาเข้ามา ครับ แอนต้อมอยู่ป่ะพี่แอนเขาได้ยินบอกอ้าว ม ีอะไรพี่ต้นพี่จะมาถามต้อมหน่อยว่าวันนั้นนะที่ต้อมไปงานศพน้องสาวพี่อ่ะ ครับ ต้อมมันเมาแล้วไปทำอะไรกับรูปภาพน้องหรือเปล่าวะ เดี๋ยว พี่แอนคือตอนนั้นน่ะเพื่อนเขามาเขาบอกพี่แอนถามหาพี่ต้อมว่าวันนั้นน่ะก่อนหน้านั้นน่ะเหมือนว่าพี่ต้อมจะไปงานศพของน้องสาวของพี่ต้นมาแล้วก็เหมือนว่าวันนั้นน่ะเขาเมาเข้าไปในงานพี่แล้วเขาไปไหว้หน้าศพธรรมดานี่แหละเหมือนพี่ต้นน่ะเล่าให้พี่แอนฟังว่าอยู่ดีๆอ่ะพี่ต้อมก็หยิบธูปขึ้นมาดอกหนึ่งแล้วก็หักไปครึ่งนึงอ่ะพี ่ แล้วก็จุดแล้วก็ปัก แล้ว บอกว่าขอให้ไปสู่ประตูกาตีนะพี่ขอโทษ ครับ คำนี้พี่ไฟดับทั้งงานเลยรูปหน้าตกเพ่งพอพี่ต้นเล่าให้ตรงนี้ฟังเสร็จแย่นขึ้นไปขอห้อง ครับ พี่ต้นมาช่วยแอนหน่อยพี่ต้นก็เลยวิ่งขึ้นไปเห็นสภาพพี่ต้อมอะไร ครับ กำลังนั่งชันเข่าแบบกลัวพี่แบบหวาดระแวงอ่ะเหมือนคนหลอนยาพี ่ แบบสั่นกลัวมองแบบตาเล็กๆเล็กๆอ่ะครับแล้วพี่ต้นบอกไอ้ต้อมมึงเป็นอะไรมึงฟังกูไอ้ต้อมกูเห็นน้องมึงกูเห็นผีผู้หญิงคนนั้นที่กูเคยฆ่ามันที่กูเคยจัดการมันตอนกูช่วยโอมมันมารู้มันจะเอากูเป็นผัวอย่างนี้เลยพี ่เฮ้ยเดี๋ยวจริงเหรอชัน ใช่ครับตอนที่พี่แอนเล่าพี่แอนน้ำตาไหลต่อหน้าผมเลย ครับ ก่อนทำงานนั่นอ่ะผมก็เลยบอกแอนแล้วหลังจากนั้นตอนในช่วงนั้นที่กำลังช่วยต้อมหนีไปเลยที่นั่ง ครับ ก็เหมือนว่าต้อมหลุดพูดมาคำหนึ่งว่า ว่า อีผีตัวนั้นมันยังไม่ไปไหนเว้ย หร อมันยังอยู่พี่แอนก็เลยแบบดึงสติทุกอย่างให้พี่ต้อมกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็คือให้พี่ต้นอ่ะอุ้มต้อมอ่ะครับลงมาข้างล่าง ครับ เพื่อจะล้างหน้าล้างอะไรให้เรียบร้อยจนพี่ต้อมสติแล้วพี่ต้อมก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนนั้นเนี่ยที่ว่าจัดการเรื่องของโอมเสร็จนะครับช่วงประมาณในช่วงนั้นนะคือจะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเปรตแต่แกยังไม่ได้เล่าให้แกหรือว่าคนในบ้านฟัง ครับ เขาบอกว่าไม่ว่าพี่ต้อมเขาจะทำอะไร อืม แกจะได้กลิ่นเหล้าขาวพี่อยู่ตลอดเวลาได้กลิ่นบุหรี่อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้พี่มารอบตัวแกแล้วแกบอกว่าพี่ก็เลยลองซื้อมากินแล้วซื้อมาสูบดู ครับ แกบอกว่า ัวแกไม่ปกติ ตัวแกเนี่ยไม่ปกติ ใช่แกรู้ตัวแกว่าแกแต่แกกำหนดตัวแกอย่างนี้นั่นเหมือนแกแบบบังคับให้ทำอย่างนี้พี ่เหมือนมีบางอย่างครอบงำแกอยู ่ใช่ครับซึ่งว่าตอนนั้นน่ะในช่วงที่แกเล่ากลิ่นเหล้าขาวพี่ออกจากตัวแกตลอดเลย ซึ่งจริงๆก่อนนี้แกก็ไม่ได้เป็นคนสัมมาเลเทเมาแบบนี้แต่ก็คือเขามีดื่มบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ใช่ป่ะ ใช่ครับแต่ที่สำคัญคือบุหรี่เขาจะไม่แตะเลยไม่ยุ่งเลย คือทานเดียวจะไม่สูบบุหรี่ ใช ่ คือทางเดียวเขาจะไม่สูบบุหรี ่ครับ แล้วเขาก็บอกว่าถ้าพี่ไม่สูบวันไหนนะพี่จะเห็นผีผู้หญิงคนนั้นเดินตามพี่ตลอดไม่ว่าพี่จะทำอะไรก็ตามจะเข้าห้องน้ำกินข้าวเลยก็ตามเขาเหมือนมาใช้ชีวิตกับพี่อะไรเงี้ยแกพูดอย่างให้พี่แอนฟัง เฮ้ยผีผู้หญิงที่อยู่บ้านนู้นนะที่แบบเคยกอดเคยมาอะไรเนี่ยนะ ใช่ครับเคยที่ว่าเคยทำกับโอมไว้แต่ตอนนี้กลับมาทำกับพี่ต้อมแทนแล้วพอในจังหวะที่ว่ากำลังเล่ากันอยู่อย่างเงี้ยพี ่ครับ พี่จำไอ้ห้องเก็บของชั้นล่างได้ไหม จำได ้เข้าไป ที่ว่าเข้าไปเสร็จแล้วเห็นน้องนอนกอดหุ่นอยู่อ่ะ ใช่ไม่มีเสียงกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กอย่างเงี้ยมาเสียงหนูหรือว่าอะไรค้นของอะไรอยู ่ครับ แล้วจังหวะนั้นน่ะโอมมันนั่งอยู่ล่างโอมมันนั่งอยู่ใกล้ติดกับไอ้ตัวห้องเก็บของดิ ครับ โอมก็เลยเปิดไปดูโอมเห็นเป็นสิ่งเดียวกับที่พี่ต้อมเห็นเลยพี่ผีตัวเดิมเลยพี่ใส่ตะไบสีเขียวแต ่ ผีไปมากกว่านั้นพี ่คือ มันไม่มีแขนตอนนั้นมันไม่มีแขนแล้ว เฮ้ย ตัวมันแนบกับพื้นแล้วมันเงยคอมองหน้าโอมอ่ะแล้วโอมก็ปิดประตูปั้งแล้วมันก็บอกว่าแกนมันอยู่นี ่ สักพักพี่ต้อมช็อกพี่ต้องช็อกจับจับจับน้ำลายฟูมปากจนพี่ต้นจนพี่ต้นต้องแบบหาอะไรไหมเกะกัดเอาผ้ามากัดดูต้ อง ต้องต้องใจเย็นต้องใจเย็นต้องใจเย็นต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นแล้วไอ้เจ้าโอมก็เหมือนเราไปเอาน้ำมนต์นะครับมาลาดตัวแล้วพี่ต้อมก็จะดุ้งขึ้นมา คร ับ แล้วแกก็ทำเงี้ยเกือบตายแล้วกูแล้วก็เหมือนว่าตอนนั้นคือทุกอย่างปกติหลังจากที่โอมทำเอาน้ำมนต์มาราดอย่างปกติเสร็ จ ในช่วงเวลานั้นคือพี่ต้นก็ยังอยู่เพราะว่าพี่ต้นอ่ะตอนนั้นอ่ะเป็นห่วงพี่โอมมากเพราะตรงนี้มันเป็นเวลาการมันห่วงกันมากก็เลยอยู่นอนอยู่เป็นเพื่อนที่นอนอยู่เป็นเพื่อนพี่ต้อมข้างบนส่วนพี่แอนก็อยู่กับโอมข้างล่างตอนนี้พี่แอนบอกว่าพี่แอนอ่ะได้ยินเสียงของพี่ต้นร้อง เฮ้ ยไอ้ต้อมมึงเป็นอะไรเนี่ยมึงจะมาข่มขืนกูทำไมในช่วงเวลานั้นนะพี่คือพี่ต้อมอ่ะมันจะข่มขืนพี่ต้น เฮ้ย มาแก้ผ้าแล้วมันกำลังจะถอดเสื้อผ้าพี่ต้นแล้วตอนที่แองขึ้นไปอ่ะแล้วก็ผลักมันออก ครับ แต่เสียงที่ออกมาจากปากพี่ต้อมอ่ะจะมายุ่งร่างเนี้ยของกูซึ่งว่ามันเป็นเสียงเดียวกันกับอีผีตัวนั้นที่ มาโวยวายอยู่ที่บ้านนะตอนนั้นที่มันแบบโอ้โหอีลุงตูนังกันไปหมดอ่ะนะ ใช่พี่หนูพยายามจะปั้มพี่ต้นให้ได ้ครับ จนพี่แอนแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะซึ่งว่าตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าพี่แอนเขาสักหรือว่าอะไร ครับ แกก็ถอดเสื้อแกออกมาเป็นพญานาคพี่เป็นตำวานอยู่ตรงนี่เนี่ยแกตรงหน้าอกแกมีผีตัวนั้นร้องเลยพี ่ ถ้ามึงไม่หยุดถ้ามึงไม่หยุดกูความมึงตายกูจะไม่ให้มึงยึดกูจะเกิดนะมึงออกไปจากร่างกูอะกูเลยนะแล้วเสียงนั้นแล้วต้อมสลบปั๊ บ กระอักเลือดพี่คราวนี้มันเป็นสิ่งที่เศร้าใจที่สุดคือช่วงที่กระอักเลือดอะพี ่ครับ เลือดออกตามหูตามตาตามปากรูทวารทั้งหมดอ่ะของพี่ต้อมอ่ะช็อกตายคาเตียงเลยครับ โอ้ยจริงดิ แล้วก็มีเสียงผู้หญิงอ่ะ กูบอกแล้วกูจะมาเอาคืนมึงมึงเผาของกูกูจะฆ่าคนของมึงแล้วพอจบคืนคือก็รีโทรนู่นนี่รถโรงพยาบาลอะไรให้เรียบร้อยออกมา ครับ มันก็เหมือนว่าจะเอาศพไว้ที่บ้านแต่คือไว้ไม่ได ้ คือตอนนั้นก็จิตไม่กลับมาเลยยังไม่กลับมาที่บ้านพี่แอนกลับมาคนเดียวก็เหมือนว่ากำลังคุยเรื่องงานศพอยู ่ครับ พี่เก่งจำผีผู้หญิงที่เป็นน้องของพี่ต้นได้ไหมครับที่พี่ต้องเข้าไปว่ าจำได้จำได้ใช่ เขาเนี่ยครับมาเข้าร่างของพี่ต้นมาเข้าร่างของพี่ต้นแล้วบอกว่าถ้าพี่เขาไม่ชนหนูตายหนูก็คงไม่ไปช่วยผีตัวนั้นหรอกพี่แอนงงเลยพี่ร้องไห้เลยครับแล้วพี่แอนก็เลยถามต้นแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ครับ มีคนไปบอกพี่ต้นว่าคนที่ชนน้องสาวในคืนนั้นคือพี่ต้อมครับ จริงเหรอ เพราะด้วยฤทธิ์ของสุราที่แกดื่มในช่วงที่แกเห็นผีผู้หญิงตัวนั้นตัวที่แกไปจัดการไปแล้วกับการเคยเห็นภาพหลอนคือเห็นน้องของพี่ต้นอ่ะเห็นน้องของเพื่อนตัวเองอ่ะเป็นผู้หญิงคนนั้นยืนชี้หน้าอยู่เอสีชนเลยพี่ปุ้มกระเด็นลงข้างทางเลยพอหักตาย โอ้ยอะไรมันจะแบบโหดขนาดนี้วะเนี่ย ก็จนพอพี่แอร์เล่ามาถึงมีจุดหนึ่งอะเมื่อกี้ผมข้ามไปจุดหนึ่งคือช่วงนั้นแหละกำลังจัดงานศพของพี่ต้อมอยู่แล้วมันเหมือนมีพวกกลุ่มเพื่อนของพี่ต้อมครับที่ว่ามานั่งเดือดอยู่ที่บ้านกันในช่วงนั้นนะใส่ชุดสีแดงมาทั้งงานเลยพี่ไม่มีใครใส่สีดำเลย อ้าวทำไมอ่ะ เขามาซ้ำเติมศพของพี่ต้อมว่ามึงไม่สมควรตายมึงฆ่าคนพูดกันอยู่แต่อย่างเงี้ยพี่จนเลยญาติของฝั่งพี่ต้อมก็เลยต้องเอาไอ้พวกนั้นออกไปเคียนถึงแบบมีพวกเจ้าหน้าที่อะไรที่อยู่ในงานเพราะว่าพี่ต้อมเนี่ยเขาเป็นลูกของคนใหญ่คนโตในแถวนั้นนะพี ่ ก็เลยว่ากันพวกนั้นออกไปแล้วเหมือนมีคนหนึ่งพูดจาออกมาแบบแรงมากบอกว่าถ้ามึงไม่ไปชนน้องเขานะมึงไม่ตายหรอกมึงมันหนีมึงมันไม่รับผิดชอบไอ้ต้ อม พูดอย่างนี้เลยพี่ไม่ให้เกียรติเขาตายเลย ครับโอ ้แล้วพองานศพช่วงนั้นผ่านไปประมาณ2วันคืนที่3พี ่ คราวเนี้ยจะมีวงดนตรีไทยที่ว่ามาเล่นอันนี้ครับจะมาเล่นอันนี้ให้ฟังคือจะเป็นวงของลูกพี่ลูกน้องผมนี่แหละเพราะว่ามาเล่นช่วงนี้กำลังขึ้นโอมช่วงนั้นก็คือพี่แอนเขาทำกับข้าวในครัวเพื่อจะเอาไปเลี้ยงแขกแต่ตอนนั้นโอมอยู่โอมดูงานอยู ่ กับประจิตสองคนโอมบอกว่าฉันมึงเชื่อคำว่าคนตายสามารถตีละนาดเองได้ไหมโอมมันถามผมนี้นะ เออ ผมก็บอกว่ามันก็มีสิทธิ์แต่มันจะเป็นไปได้มันส่วนน้ อ ยพูดอย่างนี้ด้วยคำว่าคนเราก็ตีละนาดมาก่อน ใช ่โอมบอกมึงรู้ไหมว่ามีครูดนตรีไทยคนหนึ่งเขาบอกว่ามีคนให้เอาละนาดไปวางไว้หน้าศพซึ่งว่าคนในงานน่ะไม่มีใครไปบอกแกนะพี ่ เพราะตอนนั้นแกยังไม่เห็นรูปคนตายว่าใคร คร ับ ก็มีละนาดตัวหนึ่งวางอยู่หน้าศพของต้ อม ดนตรีชิ้นอื่นเงียบหมด ครับ มีอาจารย์ดนตรีไทยครับสั่งว่าเริ่มได้ละนาดเอกคิวหน้าครับไม้ครับตีตริงตริงตริงตริงตริงตริงตริงตริงตริงตริงตริงตริง จริงเหรอชันอยู่นะ อันนี้ผมเลยถามโอมด้วยความแน่ใจแล้วถามรวมถึงพี่แอน โอ ้พี่แอนกับโอมตอบเสียงสั่นวันว่า ว่า คนที่เห็นมีแค่ครอบครัวพี่กับครอบครัวพี่ต้อมแต่แขกคนอื่นได้ยินแต่เสียง ซึ่งเดี๋ยวพอมันได้ยินแต่เสียงแต่มันไม่มีคนตีอ่ะมันวางอยู่เฉยชัน แขกมันก็จะรู้สึกงงมากเลยว่ า เฮ้ย แต่โอมแต่โอมกับพี่แอนเห็นว่าไม้อ่ะพี่แล้วก็ดวงถึงประจิตแล้วก็ครอบครัวของต้อมเห็นว่าไม้มันลอยแล้วก็ตีเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งเด้งอย่างเงี้ยแล้วพอที่เสียงระนาดปุ๊บพวกที่เขารอเล่นต่อเขาก็เล่นขึ้นมาปกติ ครับ แต่พอคืนนั้นผ่านไปรุ่งเช้ามา ครับ พี่เก่งครับ อันนี้ผมขอพูดหยาบๆเลยว่าเป็นเรื่องที่แม่งทำให้น้ำตาคนทั้งบ้านร้องไห้คือระนาดตัวนั้นอะมันมีเขียนคำว่า ว่า พี่ผิดเองพี่ขอโทษต้อม เอา สดผนึกกับระนาดตัวนั้นเลยพี ่เขียนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนั้นระนาดมันมีรางข้างบนกับรางข้างล่างนึกออกปะ รางล่างพี่ข้างล่างเลยที่จะเขียนทับเขียนทับตัวหนังสือของโรงเรียนเนี่ย ฮัลโหล เป็นปากกาเป็นเหมือนจะเป็นปากกาสีดำซึ่งว่าแกจะเป็นคนที่ชอบใช้ปากกาดำมากที่สุดเขียนเป็นว่าพี่ขอโทษพี่ผิดเองต้อมคำเดียวดิก็ประมาณนี้ครับ หรอครับโอ้ยเดี๋ยวนะชันไอ้คำว่าประมาณนี้ของเองเนี่ยนะพี่น้องคุยกันนะประมาณนี้ของชันเนี่ยนะมันโอ้โหพี่จะใช้คำว่ายังไงดีวะเฮ้ยมันดราม่ามากเลยนะกับเรื่องราวนี้มันเหมือนกับว่าโอ้โหจะใช้คำว่ายังไงดีวะมันเพราะมันเป็นหนังคือมันก็จะเป็นหนังเหมือนตระกูลมาเฟียที่มันซัดกันเองในตระกูลอ่ะ ใช่ใช ่มันเหมือนกับไอ้นี่ไปพลาดใส่นั่นไอ้นั่นกลับมาแก้แค้นไอ้นี่กลับมาอ่ะผิดกลับไปขอโทษแต่สุดท้ายการขอโทษมันช้าไปแล้ว ใช่ครับ มันเริ่มต้นมาจากวิญญาณผู้หญิงตนนั้นที่อยู่บ้านนู้น ใช ่ตามโอมเสร็จกลับมาซัดพี่ต้อมทำให้พี่ต้อมโอ้โห เหมือนความแค้นเหมือนความแค้นทุกอย่างที่ว่าช่วงที่พี่แอนเล่าให้ผมฟังคือผมก็นั่งปลอบใจพี่แอนว่าคืออย่างหนึ่งคือช่วงแรกๆพี่ต้อมแกจะเป็นคนที่เรียบร้อยแต่ปูมึงจะเพราะเวลาแกจะโมโหอะไรแบบนี้แกจะไม่ค่อยดื ้อ แต่บุหรี่เนี่ยแกไม่แตะเลยแกจะเป็นคนที่ไม่สูบบุหรี่ก็คือว่าถึงแม้ร่างกายเขาจะสักทั้งตัวอะไรอย่างนี้แต่คือตัวเขาเองก็คือว่าเขาจะไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยสูบบุหรี ่ แต่คือที่เขาเปลี่ยนไปเหมือนว่าสิ่งที่เขาเคยทำอะไรไว้หรือว่าไปจัดการอะไรผีพวกนั้นไว ้ มันทีไรสิ่งละอย่างมันมาหลอกหลอนเขาด้วยคำว่าบางทีอ่ะเขาก็มีงานประจำของเขาเขาก็อาจจะมีเหนื่อยมีเครียดแล้วเรื่องพวกนี้มันอาจจะตามเขามาอะไรแบบนี้พี ่มันใช้คำว่าเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับจะใช้คำว่าอย่างดีมันเป็นการรอเวลามากกว่ากับความแค้นถ้าเรามองว่าวิญญาณนี่คือความแค้นนะครับ วิญญาณว่าวันนี้เป็นวันเกิดของพี่ต้อมเลยครับ จริงเหรอ ใช่ครับ โอ้ย พอผมทราบเรื่องนี้ผมเลยบอกว่าทำไมช่วงนั้นพี่ไม่โทรหาผ ม ผมไปได ้ครับ แต่แกบอกว่าชันคือทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนที่เท่าที่พี่คิดนะเท่าที่พี่ถามพ่อพี่ถามผู้ใหญ่ทางโน้นนะเขาบอกว่ายังไงมันกำหนดมาแบบนี้ต่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ต้อมเคยทำอาจจะเป็นเรื่องดีบ้างหรือว่าเรื่องที่อาจจะมีทางผลข้างเคียงกับตัวเขาบ้างแต่สุดท้ายคนเราอ่ะมันมีผลความตายหรือว่าสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เขาพูดแบบนี ้ เขาเลยไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่ง ก็ถ้ามองในมุมนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องนี้ถ้าเราเข้าไปยุ่งต้อมไอ้ไม่ใช่ฉันสิจะไปติดซะไปก็คือมันจะกลายเป็นว่าอย่างนี้มันก็จะไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นตามมากับเราเนี่ยมันจะเจออะไร ใช่ผมก็เลยยังพูดถึงว่าแล้วถ้าพี่ต้อมเสียอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต ่ อเจ้าบอกว่าพี่ก็ยังไม่รู้แต่คือช่วงที่ว่าต้อมเสียแล้วว่าช่วงที่ขอต้อมแรกๆอ่ะต้อมก็ยังมาบอกว่าพี่ขอโทษพี่ขอโทษอยู่นะ ครับคร ับ แต่พี่ก็บอกพี่ก็โอ้โหสีให้ไม่ว่าพี่จะเคยทำอะไรมาก่ อ นแต่อย่างน้อยพี่ก็เป็นคนที่หนูรักพี่เป็นคนที่ ดูแลครอบครัวหนูมาตลอดต่อไปเนี่ยพี่ก็ต้องแบบก็เหมือนว่าเขาก็แบบบ่นคิดถึงต้องบอกว่าอยากให้พี่ไปเจอผู้ปูนที่ดีให้พี่หมุนเวียนหมดกรรมสักทีพี่ได้สุขไปสบายอะไรเงี้ยครับ อ่ะโอ้ยเศร้าด้วยนะเรื่องนี้นะนะครับนี่คือประมาณหนึ่งนะครับชันนี่คือใช้คำว่าเป็นบทสรุปของเรื่องราวกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับเรื่องราวของครอบครัวของพี่ต้อมเรื่องราวของครอบครัวของญาติของฝั่งชันนะครับพี ่ ณตรงนี้เนี่ยขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นก่อนนะครับนะแล้วก็ไม่รู้พี่ต้อมรับรู้หรือเปล่านะครับยังไงก็ขอให้ดวงวิญญาณพี่ต้อมเนี่ยไปสู่ภพภูมิที่ดีนะครับไปสู่สุคติ เก่ง ครับ ผมขออีกนิดนึงช่วงที่ว่าช่วงที่พี่ต้อมโทรมาหาผมอ่ะที่มาถามเรื่องสตอรี่ต่างๆช่วงนั้นผมอยู่ในครัวแล้วก็เหมือนว่าผมกำลังนั่งเก็บของอะไรอยู่นะแล้วมันมีขวดน้ำปลาพี่ที่อยู่บนไอ้ตัวเก็บของอ่ะหล่นเพ่งเลย จริงเหรอ ใช่ซึ่งว่าไอ้ตรงเนี้ยไอ้จุดในครัวคือพี่ต้อมก็ชอบมานั่งกินข้าวนั่งกินอะไรนอนเล่นอะไรอย่างเงี้ยในบ้านผมอ่ะ ไม่รู้นะ ผมก็เลยคิดว่าแสดงว่าช่วงที่ว่าพี่แอนจะพี่แอนมาแต่ว่าเขาก็ต้องมาด้วยแต่ช่วงนั้นผมไม่เห็นเพราะผมมัวจะยุ่งงานอยู ่อันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่อาจคาดเดาได้นะครับพี่ไม่ขอคิดดีกว่าไม่ขอคิดถึงตรงนี้ดีกว่านะฮะนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวของชันเองคิดว่าเอ้ยนี่น่าจะเป็นพี่ต้อมยังคงวนเวียนอยู่นะตรงนี้เนี่ยนะครับอ่ะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเขาด้วยฉันก็นึกถึงระลึกถึงเรื่องราวดีๆแล้วก็แผ่บุญและอุทิศส่วนกุศลให้แกแล้วกันเนาะ คร ับ ก็เมื่อเช้าก็ช่วงที่พี่แอนเขาได้ฟังผมก็ไปวัดเลยครับก็ไปถวายธรรมทานก็ไปทำธรรมเนีย ร์ เขา ดีมากดีมากนะครับโอเคได้นะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะชันนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้โหสนุกมากนะสมกับที่รอจริงนะสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้นะได้เลยชันไว้โอกาสหน้าเกิดไปได้ยินได้ฟังเรื่องราวอะไรอีกเนี่ยเก็บมาฝากเก็บมาเล่าพวกเราแฟนเดอะช็อคได้ฟังอีกนะ ครับผม ได้เลยครับชันวันนี้พี่ขอบคุณน้องชันมากนะ ครับ ครับผมสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยนะ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดี